השבוע ב-102 FM. הדי-ג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו הסט בטרנס. שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים. די-ג'י יהל. מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הדי-ג'ייז הטובים ביותר מנגנים ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים, די-ג'י אהל. Creating a bond with reality. Creating a bond with reality, reality, reality. I'm

הטובים ביותר מנגנים בפפסי מיוזיק 102 FM. ועכשיו אסף ביטרנס, שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים, גיג'י אהל. Thank you.

mind. Just keep your mind open. סט בפפסי מיוזיק 102 FM. הסט, הדיג'יז הטובים ביותר מרגנים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו הסט מטרנס, שידור חיים עם סיבת האחווה בחוף מציצים, דיג'י אהל. Keep your mind open. Open. Exit.